Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 21 kwietnia. I przed chwileczką minęła piąta. Trójkowy budzik. Rozczarowana brakiem odpowiedzi, brakiem wzajemności, wyhodowałam drugie serce na potrzeby pracy, którą wykonuje nikt nie. Cztery minuty po godzinie piątej. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. No jeszcze 20 minut i będzie słońce w wielu miejscach. Dziś bezchmurne niebo z samego rana. Oczywiście w ciągu dnia się zachmurzy się i popada. I za chwilkę o tym pan synoptyk. No ale trzymajmy się tego, że jednak ma być to w wielu miejscach słoneczny ranek, szczególnie na krańcach południowych. Słońce zajdzie po godzinie 19.45. Zatem z porannych rachunków wynika, że 14 godzin i 20 minut. No tak mi to wyszło. Imieniny Anselma, Bartosza, Feliksa i Konrada. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No tak się złożyło, że dziś sporo jedynek. 111 dzień tego roku przed nami i pierwszy piątek w tym tygodniu. Składamy najlepsze życzenia nie tylko solenizantom, ale także jubilatom, do których to rzecz jasna wrócimy w muzycznym trójkowym kalendarium. Państwo już podpowiadają, już uzupełniają kalendarz. Będzie się działo, będzie mocniejsze uderzenie, to mogę zapewnić. 5 po 5. Witamy w piątek, dziś 21 kwietnia. Dzień dobry Państwu. Jak nie wariatki, mulatki, to feministki przez cały dzień. Wiśli mężatki, sąsiadki, tyle tu kobiet kręci się. Laski, co mają zadatki, w sklepie blondynka uśmiecha się. Matki, dziewczyny z makatki, każda z nich miłość przeżyć chce. Więc branże się i upadnę, wysławiam się, śpiewam, że ten podkreślam płeć, bo w tym jest rzecz, że rzucam sieć, byle je mieć. Modelki, kelnerki, to znów artystki lansują się. Niemki, fryzjerki, tancerki, każda z nich miłość przeżyć chce. Więc branżę się i upadnę, wysławiam się, śpiewam, że ten podkreślam płeć, bo w tym jest rzecz, że rzucam sieć, byle je mieć. Prognozy pogody postawić kropkę, to byłoby naprawdę, prawda, iście wiosennie. A tak, no właśnie, gdybyśmy tak postawili w zdaniu, że napływać będzie cieplejsze powietrze, kropeczka, jakby to brzmiało, a tu z północy, polarne, morskie, no zmienia sens tego zdania, dziś na północy kraju pochmurno, kropeczka, a tu jeszcze i deszczowo. W pozostałych regionach pogodnie. Och, tu by się postawiło dużą kropę. Pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Pan synoptyk zaznacza, że zachmurzenie będzie wzrastać od północy do dużego, a w dzień postępujące opady deszczu, w górach także śniegu. I to już kropka właściwa. Wiatr zachodni umiarkowany i dość silny, ale nad morzem porywist. Temperatura w dzień, no, podobnie jak wczoraj, choć wydaje się, że nieco cieplej. W dzień ma być od 7 stopni na Suwalszczyźnie, przez 8-9 w centralnej części kraju, na krańcach południowych i północnych 10, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do stopni plus 12. Nocy sobotnie, dyskotekowy szmer, radioaktywny seks, nerwowy, wilgotny sen. cienkie ciała, głodne i chciwe oczy. Ostatni taniec wolności w masochizmie miłości. Gorąco mi, gorąco mi, gorąco. Zapach nocy, jaskrawe światła neonów, nowotwór cywilizacji, paznokcie wbijają się w kark. Zabawa z końcami, ruletka z numerami. Budzi się nowy dzień, jest piąta z minutami. Gorąco mi, gorąco mi, gorąco. Jeszcze się taki nie narodził, a no właśnie panu gorąco, a panu z Antoniemu z samego rana odzywającemu się, podpisującemu się ciepłolubny, jeszcze zimno, z kolei pan Darek domaga się zimy, no właśnie, w prognozie pogody, no niby z jednej strony pogodnie, słonecznie, możliwe chmury, deszcz i śnieg, dla każdego coś miłego, a tu każdy chyba niezadowolony. Sprawdzamy, co dziś przed nami, 13 minut po godzinie 5, dziś o 9.30, ostatni dzień posiedzenia Sejmu, posłowie mają m.in. wysłuchać informacji bieżącej na temat restrukturyzacji górnictwa. Z kolei Senat rozpatrzy o 9 nowelizację kodeksu karnego i innych 4 ustaw zaostrzającą kary za przestępstwa ruchu drogowego. Dziś ostatnia część egzaminu gimnazjalnego. Trzecioklasiści napiszą testy z języka obcego. Wczoraj gimnazjaliści zmierzyli się z testem matematyczno-przyrodniczym. W środę pisali egzamin z przedmiotów humanistycznych. No, egzamin z języka obcego nowożytnego gimnazjaliści mogą zdawać na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ten rozszerzony test obowiązkowo napiszą ci uczniowie, którzy wybrali język, którego uczyli się jeszcze w szkole podstawowej. Zdecydowana większość, bo około 300 tysięcy uczniów wybrało zdawanie języka angielskiego na poziomie podstawowym. 81% wszystkich zdających podejdzie do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Gimnazjaliści do zdawania wybierali też język francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. A ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego całościowego będą publikowane 16 czerwca. O 16 w 9 miastach w Polsce rozpocznie się bieg serca, charytatywny maraton na bieżniach przez całą dobę. 24 godziny biegacze z Warszawy, Gdańska, Bydgoszczy, Wrocławia, Wałbrzycha, Katowic, Bielska, Białej, Rzeszowa i Lublina będą pokonywać kilometry na bieżniach. Celem imprezy jest uzyskanie wsparcia dla niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Spartanie. dzieciom. Z zagranicy agencja ratingowa S&P ma przedstawić dziś nową ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Może ona mieć wpływ na finanse naszego kraju, bo ocena ratingowa jest dość istotna, wpływa na kursy walut, giełdy czy koszty obsługi zadłużenia danego kraju. Dziś ostatni dzień kampanii przed wyborami prezydenckimi we Francji. Przypomnijmy, głosowanie w niedzielę, a w Waszyngtonie rozpocznie się dziś wiosenna sesja Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Obrady potrwają do niedzieli. Więcej wiadomości w serwisach, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. Na Budziku kwadrans po piątej. Taki Moniki Bożem, 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, o tym także będziemy informować się w serwisach informacyjnych. Możliwe, że sprawca strzelaniny, do której doszło wczoraj wieczorem na polach elizejskich w Paryżu, próbował dokonać napadu z bronią w ręku. Tak oceniły trzy źródła w paryskiej policji, na które powołuje się agencja Reutera. Wcześniej informowano, że incydent mógł być aktem terroru. O strzelaninie na polach elizejskich dziś między innymi w dzienniku. Pozostałe tytuły z Pulsu Biznesu o tym, że rok w gospodarce rozpoczął się od mocnego akordu i z miesiąca na miesiąc przybywa powodów do optymizmu. Puls Biznesu o dobrych danych dotyczących produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Jak się okazuje, przebiły one oczekiwania analityków i są, jak ocenia Puls Biznesu, wyraźnym sygnałem, że pozytywne trendy w gospodarce przybierają na sile, a azymut dla wzrostu PKB to 4%. PKB zasłużył na czwórkę, o tym dziś Puls Biznesu. Jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że rekordowo dużo polskich nastolatków sięga po marihuanę. Palenie skrętów jest tak popularne wśród młodych Polaków jak papierosy. I z cytowanych przez gazetę badań przeprowadzonych przez CBOS na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wynika, że zainteresowanie marihuaną rośnie od dekady. W 2008 roku do jej zażywania, używania w ciągu ostatniego roku przyznał się co trzeci 18- i 19-latek. W 2013 roku było to już 40%, obecnie 42%. Żaden inny narkotyk nie jest wśród młodych tak rozpowszechniony. Skręty jak papierosy. O tym dziś badania i wnioski z tychże w Gazecie Wyborczej. Tyle z prasy na teraz, ale coś mi się wydaje, że do ciekawych, kolorowych tematów jeszcze o poranku będziemy wracać. 21 minut po piątej. Kalendarz, także muzyczny, to już za chwilę. A wcześniej państwo prosili wczoraj o dęciaki. Tak sobie pomyślałem, a może by dziś też o tej porze? Bardzo proszę. Kawałek pod głową. Nie I kolejne nagranie, które spełniało kryteria dęciaków. Chwalą nas, chwalą, życzliwie głaszczą po główce także za muzykę. Pan Maciek ze Zgorzelca jest z nami. Bardzo pięknie dziękujemy i witamy w budzikowym gronie. 25 minut po piątej, pora na trójkowe kalendarium. W 1109 roku zmarł święty Anselm z Canterbury, teolog i filozof pochodzenia włoskiego, benedyktyn, doktor kościoła, uważany za twórcę scholastyki. 546 lat temu urodził się Albrecht Dürer, niemiecki malarz, złotnik, rytownik, grafik, najwybitniejszy przedstawiciel przełomu późnego średniowiecza i renesansu w sztuce środkowoeuropejskiej. 107 lat temu zmarł Mark Twain, amerykański pisarz. Światowy rozgłos przyniosła mu książka Przygody Tomka Sawyera. Pisał powieści historyczne, podróżnicze oraz rozprawy ekonomiczne. 94 lata temu urodził się Gustav Holoubek, aktor teatralny, filmowy, reżyser i pedagog. Zmarł w roku 2008. A w roku 2003 zmarła amerykańska wokalistka i pianistka jazzowa. Wspominamy ją w 14. rocznicę śmierci. Nina Simone. Nina Simone, wspomnienie artystki w 14. rocznicę śmierci. Z samego rana nocny Marek informuje bladym świtem z bezchmurnego, nieco mroźnego Rzeszowa. Właśnie byłem na pracowniczym obchodzie terenu i bez termometru czuję, że na powietrzu jakieś minus jeden. Gdzie to wiosenne ciepło? A propos PDF-u, o którym pan mówił, panie Budziku, proszę zaniechać PDF, poranne drapanie fury. Od tego jest ogrzewanie w aucie i szkoda szyb, jak informuje nasz słuchacz. No bo porysowane szyby całe świecą, jadąc później pod słońce. Ech, a na horyzoncie zauważyłem pierwsze chmury. Na horyzoncie tak się pisze? Może i tak. Dziś na północy kraju pochmurno i deszczowo, w pozostałych regionach pogodnie, ale wyglądam za oknem na Myśliwieckiej bezchmurne niebo, piękny wschód słońca, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i te chmury będą przesuwać się stopniowo od północy. Później to już pan synoptyk określa fachową swoją nomenklaturą zachmurzenie wzrastające do dużego oraz postępujące opady deszczu w górach, śniegu. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. A na termometrach dziś temperatura w sumie wyrównana, od 7 stopni w dzień. Na Suwalszczyźnie 8, 9 do 10 w centralnej części kraju, zresztą 9, 10 także na krańcach północnych i południowych. Najwyższa temperatura dziś do 12 stopni na krańcach zachodnich. Jutro no pochmurno, deszczowo i śnieżnie i chłodniej, w niedzielę pochmurno, deszczowo i chłodniej, w poniedziałek pochmurno, deszczowo z przejaśnieniami. Ha! I do 15 stopni. Yeah, yeah. He believed in fairy tales and princes. He believed the voices coming from his stereo. He believed in rock and roll. She left her past in those lily white fences and headed out to Hollywood in search of a soul. But she had to pay the toll. Yes, she did. They were bound to find each other. He needed proof, she needed a brother. That's when stars collide. When there's space for what you want and your heart is open wide. Wait a minute. He gave up women for the stripes of the road. Learned the meaning of grace, that's when his cup overflowed. And she said, he said, my faith keep me from willing, but you know that I'm able. And if there's some room, I'd like to sit at your table. She said, it's tight, I think I can fit you in. This kind of love don't come from a prayer. Ain't talking rebound, born of despair. Yellow sun rising on their bodies in bed. Two people in love with nothing but the road ahead. Oh yeah. Fairy tales and princes. He believed in jazz, rhythm and blues, and this thing called soul. He believed in rock and roll. Him, she wanted to see her name appear on the big screen. He just wanted to hear her scream his name. Can you scream my name? Do you know what I mean? From a prayer, ain't talking rebound, born of despair. till the sunrise. Our bodies in bed. Two people in love. Nothing but the road ahead. W muzycznym trójkowym kalendarium w pierwszą rocznicę śmierci artysty. Tak trzymałem się uważnie tego, by nie palnąć, że dziś czwartek, bo tydzień zaczął się od wtorku i właśnie takie przesunięcie, ale jednak ktoś się wykopertnął, między innymi pan Jacek, z planami treningowymi i biegowymi. Tak odczuwalnie jestem jeszcze w czwartku. Pan Piotr także z nami, trenuje równanie wyższego stopnia biegowego. Już kiedyś to rozstrzygaliśmy, to tak może ku inspiracji, czy w pewnym sensie zachęcie pozostałych, którym może nie chce się liczyć, może jakoś nie bardzo się chce nawet biegać. 5 kilometrów w tempie 6,20 na kilometr i 5 razy po 20 sekund w tempie 4,20 na kilometr. Cokolwiek z tego wynika panu Piotrowi z Radomia, dziś z Warszawy, trenującemu bieganie. Życzymy samych sukcesów. Do tego także pani Agnieszce miałem przypomnieć, bo Milusińskim nastawiła mleko. Miałem tak przypomnieć po 10 minutach, no to mam nadzieję, że jeszcze nie wykipiało. A pani Agnieszka nie biega, bo lubi, to dwie pociechy mogłyby ciągle biegać. A z tym bieganiem to jeszcze będzie okazja. Jutro święto biegowe, marszobieg tu niedaleko Trójki, a w niedzielę święto biegowe dla tych, którzy spotykają się ze swym wymarzonym maratońskim dystansem oraz w biegu na 10 kilometrów. Zatem z niektórymi z państwa nie tylko do usłyszenia, ale także do zobaczenia. Sygnały od państwa, lista obudności jeszcze przez kilkanaście minut. Niezmiennie zachęcamy mailowo, telefonicznie i SMS-owo. A w kalendarzu wspominamy Jana Tadeusza Stanisławskiego w 10. rocznicę śmierci. Tu samodzielna katedra mniemanologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto specyficzny wykład o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. A żeby ci łatwiej było, miły słuchaczu i słuchaczko, zapamiętać reguły i wyjątki, opracowałem dla ciebie specjalnie formułę uproszczoną. Nie zawsze mogą to liczyć na tą inteligencję. Oto ta formuła uproszczona. Te święta wyżej, które bliżej. I to by było na tyle. picture how it rides over the passenger. And he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is w takiej muzyce to można biegać, nawet na rękach wzdycha pan Krzysztof. A pan Krzysztof to już od wielu lat biega. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Iggy Pop w muzycznym kalendarzu to już z działki urodzeni. 21 kwietnia artysta kończy 70 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Sygnał od państwa. Skoro profesor Jan Tadeusz już poprowadził wykład, to budzik musi sprawdzić listę obecności, a na tej liście także i pan Tomek. Bardzo serdecznie witamy. Pan Mirek kręcący pętelki w Glasgow na dzień dobry, także pani Monika z Rybnika, Góral Bagienny z Kunowa, domaga się wiosny. A i z samego rana także pozostały sygnał od pana Tomka, parzącego kawę dla naszego budzikowego grona i dla pana Janusza Ciepłolubnego. Mało tych Celsjuszów, mało. Poranek z trójką w pociągu Gdański Zielona Góra pozdrawia, zwłaszcza śpiący. Pan Mirek także jest z nami i jeszcze pan Maciek w drodze na ważne wydarzenie, na konferencję, zjazdy, sympozja, a dziś i jutro pod tytułem Dobrostan bydła w aspekcie optymalnych warunków żywienia i utrzymania zwierząt oraz ich opieki weterynaryjnej. Pozdrowienia po raz pierwszy z podpisem na liście, choć słucha od dawna pan Maciek, dziś z trasy Wrocław-Puławy w drodze na konferencję bujatryczną. W muzycznym kalendarzu ciąg dalszy najlepszych życzeń urodzinowych. Rzecz jasna pamiętamy o tym, że 64 lata kończy dziś Wojciech Waglewski. Wszystkiego dobrego, dobry wieczór. Nie odpowiem, choćbym bał. staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Panu Wojtku. Wszystkiego dobrego. Za 13.06 informacje od pana Piotra. Piękny poranek, bezchmurne niebo, doskonała widoczność z rana, przyjemne 24. Potem temperatura dobije do 34. Woda już ogrzana, jakieś 20 stopni. Także ten. Pozdrawia ciepło z Dubaju, pan Piotr. Na naszym budziku już coraz mniej tychże minutek do godziny 6. Jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Oczywiście nazwisk się nie wybiera, ale w fińskim kalendarzu także odnotowujemy, że Jukka Nevalainen, fiński perkusista zespołu Nightwish, kończy 39 lat. Wydaje mi się, że to idealne nazwisko do perkusisty. Nevalainen. Jukka Nevelainen z fińskiego kalendarza, z tej części kalendarza muzycznego urodzinowo Nightwish. Za 10 minut szósta, witamy Państwa, przed nami piątek, 21 kwietnia, słońce obudziło się już ponad pół godziny temu, zajdzie przed 20, dzień potrwa ponad 14 godzin, a dziś imieniny Anselma, Bartosza, Feliksa i Konrada. Raz jeszcze składamy najlepsze życzenia, nie tylko urodzinowe, ale także tu imieninowe. Państwo pytają, czy coś od pana Wojtka ze szkatułki muzycznej, coś uda się? No to ja idę się zakraść. Walizeczka z płytami pana Wojtka niezbyt obszerna, a ile dobrego pomieści. Tak sobie pomyślałem, gdybyśmy w tej kwestii grali na chybił, trafił, to i tak zawsze na trafił, trafimy. Tak, wyjąłem i proszę. Trójkowy budzik. tytułem podnosimy wysoko poprzeczkę. Co pan Wojtek da sobie radę, a na koniec jeszcze z płyty tygodnia Purple. Za chwilę poranne zapraszamy do trójki piątkowej redaktor Wojciech Mana. My pięknie dziękujemy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, do usłyszenia. You can bury me up to my knees and shit. Go down.